tena ere still alive ni furahi yote baba naitoa moyoni na ni furahi yote kwa kusikia hewani oh, oh, ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki na nyimbo ngapi nimeandika zisizo za riziki ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki Kinyo